Nie była tak dla kasy albo dla nazwiska, tylko żeby ona była związana z czymś, no, z czymś głęboko ważnym w środku, z czymś nadzwyczajnym. O czym pan Piotr mówił? Stąd to skojarzenie. No więc tak, też pan powiedział o tym, że pewne sprawy jeszcze są nierozwiązane, że coś tam się jeszcze nazbierało. No to może to jest dobry czas. Trzeba się dobrze przygotować i mieć strategiczny taki pomysł na to, na tę zmianę, ale ruszać wtedy, jak się już tak ma i jak się wie, że to płynie z serca, a nie z wyrachowania. No to ku motywacji, to ja to wygłosiłem, a nie jestem żadnym znawcą ani wielbicielem astrologii, i tym bardziej chińskiej. No dobrze, wyjątkowość, bośmy się rozgadali. Wyjątkowość, taki dzisiaj jest temat. Może chodzi o datę, no bo to 29 lutego już się, lutego się kłania, albo może tak w ogóle co Państwu przyjdzie do głowy ważnego i czym chcieliby się Państwo podzielić z nami dzisiaj. No to zapraszam. 7trójek.dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Muzyka, to jest taka muzyka, gdzie są różne nietypowe instrumenty. W tym wypadku, czyli taki armeński obój. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. And foolish ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Breaking up a home, wounded warriors took a song away. Pan Krzysztof, dobry wieczór. Co pan powie, panie Krzysztofie? Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Podróżujemy właśnie, trochę nas zainspirowało to, że nasz przedmówca żeglarz związany z morzem, tak? My tutaj podążamy właśnie służbowo. Samochodem. A my to znaczy kto? Polskiego Bałtyku. A my to znaczy kto? Z kim pan jedzie? Ja, mój wspólnik Jacek i kierowca Kamil. To pozdrawiam wszystkich panów. No i co pan powie, panie Krzysztofie? Powiem tak, że zaczęliśmy się trochę tak zastanawiać nad tym słowem wyjątkowość, tak? Bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest takie słowo, które określa coś pozytywnego, także, że coś jest takie rzadko spotykane i tak dalej, ale że też jakby taka drugie znaczenie, że na przykład ale dobra, to jest wyjątek, tak? Że to takie czy to negatywne, to ciężko powiedzieć, ale że to jest taka gra słów, tak? I to nas zainspirowało, bo bardzo się nam podoba ta audycja. Dziękuję, to miło. I tak właśnie, jak puścił pan ten song teraz Paula McCartneya. Tak, tak, Jenny Wren. To właśnie tutaj mój wspólnik Jacek stwierdził, że to jest wyjątkowe, tak? Bo ten Paul McCartney po prostu robił te slajdy, takie granie na gitarze w górę, a śpiewał w dół, tak? Mówię, to jest wyjątkowy muzyk? A Jacek mówi, tak, właśnie. On to tak mówi, kurczę, bo to Jacek redaktor świetnie to dobiera, tą muzykę. Chcieliśmy sobie, nie ukrywam, że może trochę egoistycznie, trochę urozmaicić sobie podróż, tak? Bo podążamy do Kołobrzega, została nam jeszcze 1,5 godziny jazdy. Będziemy się wsłuchiwać dalej, nie? No dobrze. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Słuchaczy, pana i ten. I trzymamy kciuki, tak? I Paula McCartneya. Dziękujemy i bardzo. Paula McCartneya oczywiście też. Tak. No pewnie, należy mu się. Słuchacza, który przed nami też mówił, bardzo fajnie mówił, nie? Chcielibyśmy podobnego coś też tam tworzyć, tak? Bo związani też jesteśmy z morzem i jest to taka ciekawa, tak powiem, praca zawodowa i też zawsze jest jakaś przygoda, nie? No ale co robicie panowie właściwie? To jeszcze powiecie. My z tym morzem, ale służbowo, to co to znaczy? To same zagadki. My jesteśmy ornitologami generalnie. I zajmujemy się badaniami przelotów ptaków migracyjnych. Właśnie zaczęła się migracja ptaków, tak? Ale są gęsi. Przepraszam, kaczki teraz zaczęliśmy cynik od naszego ornitologa, który właśnie jedziemy badać te ptaki, tak? No dobrze. To nasza pasja i działamy, wykonujemy tę pracę też przy pomocy urządzeń radarowych, także widzimy w nocy te wszystkie ptaki, które lecą. No właśnie, i teraz to co pan mówi, to jest rzeczywiście opowieść o wyjątkowości, jednak nie każdy tak robi, prawda? To też się zgadza, tak? Że jest to dla nas faktycznie wyjątkowe, tak? Od paru Dzięki. Lat nas to tak pochłonęło, że. Dzięki, pozdrawiam. To szerokiej drogi i niech tam państwo panowie pięknie tam zbadają, co trzeba, i trzymajcie się zdrowo. To może ja jeszcze coś powiem takiego, bo tu jest właściwie okazuje się, ja myślałem, że to będą opowieści, wspomnienia o tych szczególnych dniach, datach. A może 29 lutego, bo to właśnie to już się zbliża, a to trochę jest inaczej. Właśnie to się robi taka refleksja, co to jest wyjątkowe, co to nie jest wyjątkowe i na czym to polega. To może ja powiem dwa słowa, ale najpierw zacytuję kilka słów z listu pana Pawła, który jest absolutnie wyjątkowy i niezawodny. I bardzo pana pozdrawiam serdecznie, panie Pawle. To niezwykłe, że pan pisze, na początku dostaje taki jeszcze list przedwstępny i bardzo często pierwszy, który dostaje, to jest właśnie list od pana Pawła, który słucha, dziękuję, trzyma kciuki i tak dalej. I takie wyrazy wsparcia są fenomenalne, dziękuję. I potem pisze różne rzeczy od siebie. I na przykład tutaj pisze o wyjątkowości, która oznacza dla mnie, dla niego oryginalność. I dalej kilka zdań zacytuję. Myślę, że każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Przez zachowanie, poglądy na świat. Wydaje mi się, że jedni są bardziej wyjątkowi, drudzy mniej. No i tutaj jest kilka zdań jeszcze na ten temat. No ta myśl jest właśnie taka. I to ciekawe, bo rzeczywiście my mamy taki chyba snop uwagi skierowany na tę wyjątkowość, prawda? Czym się różnimy od innych, to nas interesuje jakoś, prawda? Że jesteśmy inni, szczególni i tak dalej, i tak dalej. To ja bym chciał Państwa zaprosić, to może Państwa zainteresuje, bo w poniedziałek, no akurat tak się złożyło, że nagrałem tę audycję, bo to inaczej nie byłoby możliwe do zrealizowania, wywiad z profesorem Łukaszewskim, Wiesławem Łukaszewskim, wybitnym psychologiem, który napisał książkę o podobieństwach i o różnicach. I to jest niezwykle ciekawe, dlatego że on odwraca tam kota ogonem i mówi, dobrze, popatrzmy na podobieństwo. Popatrzmy na podobieństwa. Jakie to jest wyjątkowe, jakbyśmy popatrzyli na podobieństwa między ludźmi, bo tym się psychologia nie interesuje szczególnie. I w ogóle my mamy takie skrzywienie na oryginalność jednak, prawda? Chcemy się wyróżniać korzystnie i ten najlepiej korzystnie. A on mówi, jakbyśmy popatrzyli na podobieństwa, to by było naprawdę ciekawe i bardzo takie krzepiące. I bardzo takie prospołeczne. Bo w gruncie rzeczy wtedy dochodzimy. No oczywiście są tam niebezpieczeństwa takie, że jedni przeciwko drugim, kto kogo, prawda? Ale właściwie, gdyby tak na to popatrzeć jeszcze jakby z takiej kosmicznej perspektywy, którą też zaproponowałem, cytując Dawkinsa, to by wyszło, że jesteśmy ludźmi i właśnie o wiele więcej mamy podobieństw niż różnic. A profesor Łukaszewski zrobił kiedyś, no i z tego wynikają piękne bardzo konsekwencje, prawda? A zrobił kiedyś takie badanie i to było niesamowite, bo zapytał badanych o to, wtedy akurat prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i zadał im takie pytanie, w czym pani jest podobna do Aleksandra Kwaśniewskiego? I wiecie państwo, jaka była najczęstsza odpowiedź? W czym jesteście podobni? Co macie podobnego? Jaką cechę? Odpowiedź, w niczym. To niesamowite, jak to w niczym? A jednak w niczym. No i my jesteśmy po prostu niewytrenowani, niewyćwiczeni do tego, żeby patrzeć na podobieństwa, a nie na różnice. A jakbyśmy patrzyli na podobieństwa, to może to by było właśnie, to jest wyjątkowe, prawda? No, taki paradoks. Rozgadałem się trochę, ale może to ma sens jakiś. No więc co państwo na to? Mówiąc krótko. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wyjątkowość, taki temat dzisiaj proponuję. No i ruszamy. Kolejne piosenki, gdzie są różne takie dziwne instrumenty. No to taki jest klucz muzyczny. Zapraszam. Desolate eyes, miles from the sunrise, the darkness inviting a tomb. The insomniac's lullaby. A siren is playing its song in the distance. The melody rattles the old window frame. Gradually angels reveal their existence, and there's nothing and no one to blame. Oh Lord, don't keep me up all night, side by side with the moon. Alone in the bed, the season ahead is winter that lasts until June. The insomniac's lullaby. They say all roads lead to a river. Then one day the river comes up to your door. to lure us all to the faraway shore. Oh Lord, don't keep me up all night with questions I can't understand. While I wrestle my fears, the sound in my ears is the music that's sweeping the land. The insomniac's lullaby. Soft as a rose, the light from the east, as if all is forgiven and wolves become sheep. We are who we are, or we're not, but at least we'll eventually all fall asleep. To Paul Simon i to jest najbardziej odjechana piosenka dzisiaj. Proszę się nie obawiać, już nie ma takich eksperymentów, bo jeszcze Björk znalazłem, ale może sobie darujemy. Ale znalazłem tego Paula Simona i zaproponowałem Państwu, bo ja go uwielbiam w ogóle, to jest wielki artysta, ale też dlatego, że są przedziwne instrumenty, jest ich kilka, skonstruowane przez Harry'ego Parcha, takiego ekscentrycznego kompozytora, kiedyś uważanego za dziwaka i koniec, ale to, teraz to jest nie tylko dziwak, ale też wybitny twórca. Tych kilka instrumentów to się rozległo. Chromolodion, jeden się nazywa, drugi tam jeszcze jakoś, trzeci jeszcze inaczej. A to trochę tak, żeby się zharmonizować i dopasować do listu Janusza Deblesema, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci, Janusz. Pisze, że wpadł na trop instrumentu pod nazwą gitar. Piano. Ja nie słyszałem o takim instrumencie, ale dalej, to syntezator dla gitarzystów, co ciekawe, wymyślony przez Iwana Mlatka, znanego u nas głównie z piosenki Jożin z Bazin. No tak, to już mam skojarzenie. I dalej, Iwan Mladek używał tego instrumentu, pewnie trochę go promując. Są dostępne w sieci nagrania, ale gitariano nie zrobiło międzynarodowej kariery. Bardzo dziękuję. Dygresja instrumentalna, a teraz opowieść pani Urszuli, którą serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Przede wszystkim wyjątkowo słuchamy audycji o tej porze. Bardzo się cieszę, że pani tak wyjątkowo dzisiaj jest z nami. Z panem. Aha, dziękuję. Z audycji pana. I powiem, że muzyka, którą pan prezentuje, jest wyjątkowo piękna. Dziękuję. To znaczy, to mnie najbardziej jakoś poruszyło. Aha. Poza tym tematem, który pan zadał. No właśnie, tak zaproponowałem. No, dla mnie ta wyjątkowość właśnie, ponieważ jestem osobą starszą, mam prawie 70 lat, nie jest już, próbowałam znaleźć coś wyjątkowego w swoim życiu, ale mi się nie udało. I stwierdziłem, że dla mnie wyjątkowość nie jest czymś wielkim, ekstremalnym, nadzwyczajnym, tylko wręcz odwrotnie, czymś bardzo zwyczajnym. A sprowokowało mnie, to znaczy po tych moich takich krótkich przemyśleniach, ten temat bardzo mi się spodobał i stał się dla mnie pewnego rodzaju inspiracją, żeby szukać tej wyjątkowości w dalszym życiu zwyczajnych, normalnych. Dziękuję pani Urszulo. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że się pani do nas przyłączyła i mam nadzieję, że pani jednak wyśpi. Tam jutro będzie pani w formie, nawet dzisiaj. No to wszystkiego dobrego. To może ku inspiracji. Coś państwu przeczytam teraz. Proszę posłuchać, to jest bardzo ciekawe. To jest znowu jeszcze taka opowieść z książki, która też będzie tematem jednej z audycji w Klubie Trójki. I to jest książka Marcina Fabiańskiego. Bardzo ciekawy pomysł, bo to jest opowieść o dobrym życiu widzianym z perspektywy siedmiu filozofów, które on wybrał. których on wybrał, i takich filozofów, terapeutów i banitów. Takich, no, ekscentrycznych, ale takich, którzy mówią, właśnie każdy z nich mówi, no nie, nie, jakoś nie, nie przywiązuj się do siebie za bardzo, albo w ogóle się odwiąż od siebie, może tak. I jeden z nich to Nietzsche. I proszę posłuchać, co on napisał, to jest bardzo ciekawy fragment. I myślę, że na temat, też taka jest przewrotka w tym, prawda, że wyjątkowość, ale po, no, szukamy tej wyjątkowości, no się jakoś tam na nią silimy, a no zresztą nie będę komentował, lepiej to sam napisał autor. Proszę posłuchać Nietzsche. Ogromna większość ludzi, bez względu na to, co myśli i mówi o swoim egoizmie, to słowo wziął w cudzysłów autor, przez całe życie nie czyni jednakże nic dla swojego ja, lecz jeno dla urojonego ja, które w mózgach otoczenia o nich się wytworzyło i im się udzieliło. Skutkiem tego żyją wszyscy w obłoku nieosobistych, na wpół osobistych mniemań, tudzież dowolnych, niejako poetyckich ocen. Jeden w mózgu drugiego, ten zaś znowu w mózgach innych. Szczególniejszy świat widziadeł, zdolny wszakże nadać sobie przy tym tak trzeźwy wygląd. To bardzo ciekawe i myślę, że bardzo inspirujące. I myślę, że bardzo na temat, prawda? A propos wyjątkowości i urojenia wyjątkowości. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Lorena McKennitt i tutaj będzie bałałajka i tu jeszcze będą inne instrumenty, na przykład taki bęben udu afrykański. No i jeszcze chyba, jeszcze o jakimś instrumencie zapomniałem. Instrument, mam nadzieję, mi wybaczy. Posłuchajmy. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyjątkowość. Taki jest temat dzisiaj. I pan Andrzej jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest fajne zdarzenie, że... Halo, halo. Słyszę i ze słuchawki z radia, bo włączyłem radio. No. 29 lutego 1992 roku wzięliśmy ślub z Magdusią. Z Magdusią, pięknie. No to pozdrowienia dla Magdusi, jeśli no, pan pozwoli taką formę. No, no i co? Proszę opowiadać. No co, i co dalej? No cóż, no mieliśmy dwójkę dzieci i to było 28 lat temu, czyli mamy już kolejną rocznicę. Mimo, że już nie jesteśmy razem, ale utrzymujemy bardzo mocne i gorące kontakty z sobą. W sensie takim, że no jak brat i siostra, czyli to mieliśmy małżeństwo, które się nie za bardzo rozwijało na znakomitą przyjaźń, braterstwo takie. Także no... Polecam, no, mieć szacunek dla miłości, która była i jest, tylko że rozdzieliliśmy, powiedzmy, domy, o. Aha. Także się spotykamy, dajemy sobie prezenty. Co absolutnie niezwykłe, co pan mówi. No, bo tak jest, no. Trzeba być sobą, a nie jak się ktoś z kimś zawiera związek jakiś, to po prostu z uczucia, no to uczucie pozostaje. Później ewentualnie targujemy o coś tam, ale uczucie pozostaje. No więc przestajmy się walczyć, a pozostańmy na sferze uczucia. Takiej metafizyki. No. Panie Andrzeju, no bardzo dziękuję, że pan to powiedział. To wspaniały głos. Proszę panią Magdę uściskać. Zamierzam to uczynić. Miejcie się dobrze. Niezwykle. Tak zamierzam. Tak zamierzam. Cudownie. Słucham pańskiej audycji. Naszej. No tak, ale nie w tej chwili, a w ogóle audycji radiowych. To mi troszkę przeszkadza w tym sensie, że coś robię. Nie, no to trzeba posłuchać Bugalskiego. Dobrze, dobrze. Niech pan tak trzyma dalej. Praca jest przereklamowana. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Dziękuję. I teraz, no to bardzo piękne, prawda? Cudowne. Chcę jeszcze powiedzieć tak, kilka listów takich pięknych o datach. Sonia, 30 listopada, taka ważna data, 2010. W otoczeniu wielkich, niewyobrażalnych dziś śniegów przyszła na świat moja wnuczka Lila i odmieniła wszystko. I teraz się ta Sonia biedna zmaga z końcówką infekcji, no ale dobrze, z końcówką zdrowia. Życzę. I jeszcze taki piękny... A, przeczytam, dobrze, bo to proszę posłuchać, to jest bardzo ładne. Pan Adam, też data, 29 lutego, to jest przyjaciółki pana Adama obchodzą urodziny, są bliźniaczkami. Czyż to nie wspaniały dzień? No pewnie, przyjaciółki, jasne. Chciałbym je serdecznie pozdrowić, no to ja w pańskim imieniu. I wspomnienie. 2 lata temu wysłałem do pana ten wiersz. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak wielką wartość ma dla mnie. I byłby pan szczęśliwy, jakbym przeczytał. No to przeczytam. Z dedykacją dla przyjaciółek. Dobrze? To się chyba nikt nie obrazi. I to jest kilka takich zdań bardzo pięknych. Moje przemyślenia podążają za moimi marzeniami. Marzenia za sercem. Serce jest przewrotnym narzędziem. Na tyle przewrotnym, by przewrócić w głowie. Głowa jest wyłącznie narzędziem do rozmyślania o marzeniach. Jednak warto jest mieć marzenia, bo to dzięki nim mamy serce i głowę. To dzięki nim mamy wszystko. Szczęście bierze się z marzeń i rozumu. Mimo, że rozum nie pojmie szczęścia. Szczęście jest najważniejsze. Adam, no to ja już przeczytam nazwisko autora, poety. Adam Osuch się podpisał. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam. Wyjątkowość, tak jest temat dzisiaj. No bardzo szczególny, ale też myślę, że jakoś my tu bardziej rozmawiamy o zwyczajności niż o szczególności, prawda? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jimi Hendrix, rzecz jasna, i znowu dzwonki, ale no, wybrałem tę piosenkę, no bo jest taka wspaniała, ale też dlatego, że to pan tak pięknie opowiadał, pan Andrzej, o takiej miłosnej energii męsko-żeńskiej, która się transformuje i zawsze gdzieś jest, chociaż zmienia domy, jak pan powiedział bardzo ładnie. No to właśnie tak tutaj też było w tej piosence, tak myślę. Co tutaj ciekawego państwo jeszcze piszą? Państwo piszą z dalekich stron, z Nowego Jorku, z Tokio, dziękuję za pozdrowienia. No i jeszcze, ponieważ nie mogę się tak pozbierać w tych listach trochę, to może ja teraz zamilknę, oddam państwu głos, dobrze? To zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wyjątkowość, o tym dzisiaj. Ja coś tutaj zaraz wyłowię, mam nadzieję. No a teraz będzie takie rozklekotane pianino. Zostały klawisze tylko i rama, a reszta gdzieś, gdzieś nie wiem, się ulotniła w kosmosie. To pianino się nazywa Jeanette. No to posłuchajmy. Must have been knows how many poses that I've been in. But them that make crosses, heart gives me mine. I cannot really post this. I'll flee the signs. I worry about rain, and I worry about light. But I watch them all to the land of morning, marking the slow song roll in the highlands. Days have no numbers. If it's on me, it's on me, it'll haunt me, I'll let it in. Days have no longer. Suppose you can't hold shit. How high I've been. What a river don't know it. To climb out and meet a line. To slow them rolling or stay behind. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Irena, no przede wszystkim życzę zdrowia mężowi pani Ireno i życzę, żeby się pani wyspała. Pisze pani o nieprzespanej nocy i no właśnie, to już niech pani proszę idzie spać, ale jeszcze przeczytam to, co pani napisała, cytując Stachurę. Pisze pani o... Cytuję pani kropkę nad ipsylonem. I tam jest taki motyw. Jakże lubię ten motyw, tak pani pisze. Pomóż, wspomóż, dopomóż. W wyjątku czuły odeprzeć tłumne armię reguły. No nie pamiętałem tego. No piękne. I teraz jakby tak się zastanowić, to wtedy ta reguła to była szarość i taka, no, taka zwyczajność, nuda. A dzisiaj chyba to się tak jakoś zmieniło i myślę, że ta reguła to jest poszukiwanie odlotu, prawda? Tak mi się coś wydaje i być może dzisiaj ta zwyczajność jest w wielkiej cenie, bo po prostu ona jest tym wyjątkiem, która być może przeciwstawiać się próbuje tym tłumnym armiom reguły. Tak jak tutaj ktoś napisał pięknie, czyli Stachura. No coś, prawda? Coś to chyba tak jest. Jest taka odwrotka, jakoś tak mi się wydaje. No kto tu jeszcze coś napisał ciekawego? To za chwileczkę. Trochę się, chyba się energia rozmowy wyczerpuje, no ale to nic dziwnego, że 22 się zrobiła. No to trochę muzyki i może jeszcze ktoś spróbuje od siebie. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. te takie skrzypy niesamowite, no to jest Igor Ross w ogóle. To jest muzyka do spektaklu baletowego według Mercera Cunninghama. I te skrzypy to były zamplifikowane odgłosy przesuwających się po parkiecie baletek. No to tancerki tańczyły, czy tancerze. I to właśnie było, tak jak ja tutaj sobie robię, to ja właśnie też takie skrzypy wydaję z siebie i one są zamplifikowane, a ja notuję sobie, co mam, jakie różne skojarzenia i podkreślenia, więc jak tak marzę, to nie dlatego, że państwo lekceważę, tylko zupełnie odwrotnie. No dobrze, wyjątkowość, o tym dzisiaj. I pan Wojtek jest z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No słucham i już tyle tych wyjątkowości było. Ale ja sobie tak przypominam, kiedy po raz pierwszy poznałem słowo wyjątek, ale to było słowo pszczoła, czyli tak jakby zacząłem to od ortograficznej strony. Później w języku niemieckim, próbując się uczyć, też usłyszałem, że prawie wszystko jest wyjątkiem. I tak interpretując jakby ten wyjątkowość, dzisiaj pomyślałem też o tej naszej ortografii, o tym, co to jest wyjątek. I teraz, idąc dalej, zdarzenie wyjątkowe, człowiek wyjątkowy, czy tam zachowanie wyjątkowe, czy jak ten cykl przed chwilą właśnie, wyjątkowy kiedyś, jedyny, nie wiem, czy ma świadomość tego, że jest wyjątkiem, tak? I to jest chyba siła takiego autentycznego zachowania, czy jakiejś manifestacji wyjątkowości. Tak? No, w momencie później już ktoś wyczuje, że tak powiem, wyjątkowość ma jakieś takie, no nie powiem o kowercji teraz od razu, ale że będąc wyjątkowym można coś uzyskać, no to zaczyna być to, co pan przed chwilą powiedział, że zwyczajność teraz jest wyjątkowa, tak? Tak myślę, że coraz bardziej, prawda? Coraz bardziej, ale to i to też dalej pamiętam taką anegdotę o Einsteinie, który to nie wiem, czy to Einsteinowi się, czy któremuś tam właśnie z filozofów, takich fizyków, filozofów, właśnie przydarzyła taka historia, że w jakimś historii o Bogu zapytał, czy zimno to brak ciepła, czy ciepło to brak zimna. I trochę tak się zastanawiam, że ta wyjątkowość to jest tak, jak słucham takich dziewczyn nieraz przy barze, będąc trochę w pracy, które mówią, że najgorszy mężczyzna ten, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest przystojny, wyjątkowy, nie? I to jest kolejny dowód na to, że do momentu, kiedy nie wiemy, że jesteśmy wyjątkowi, to jest jakaś autentyczność tego wyjątku. Pszczoła nie wie, że jest krzyży, prawda? Tak, prawda. Pan jest barmanem, tak? Nie, to taka historia moja, kiedyś pracowałem. Tak, kiedyś tam. To dopiero ciekawe jest. Oko i ucho na świat, prawda? Taki barman. Oj, to jest taka psychologia, jakby takie warsztaty, jak się ma w technikum, powiedzmy, to tak psychologia taka przy barze też jest. Ludzie lubią opowiadać życie, do 10 minut to się zdarza. Dziękuję panu. No to dedykujemy pszczole, która nie wie, że jest przez szy. Niedobrze jest tym prawdopodobnie. Dziękuję. No to posłuchajmy jeszcze. I może ktoś jeszcze rzutem na taśmę jakąś wymyśli puentę do dzisiejszej rozmowy, to ja bardzo zapraszam i mówiąc szczerze, liczę na to. 7 trójek, no, albo może dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś zechciał napisać. Pan powiedział autentyczność, takie słowo padło, prawda? Może to jest właściwie to jest wspólny mianownik, to wtedy by było, znaczy może drugi odcinek zrobimy tej rozmowy. Zapraszam. Jesse has a sky like a merry-go-round, making circles in a mind made of tapestry. And the world outside never seems to make a sound, so he lives inside his world full of majesty. Jesse closes his eyes and sees the rain rise up from the deep blue waters of infinity. for the fire in my heart, but I can't seem to tell you why it burns for me. Won't you see, won't you come? Pan Adam jest z nami, autor tego pięknego wiersza, który przeczytałem. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. No i słucham pana, to pan ma jakiś pomysł na puentę, jak pewnie, prawda? To puenta to może za dużo powiedziane. No, niech się pan postara. Będę próbował, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za przeczytanie tego wiersza. Ja dziękuję, że pan mi go wysłał. Wysłałem 2 lata temu, to jest niesamowite, jak... Energia nie ginie i zła i dobra też. Tak, dokładnie. Tak się zastanawiałem nad tą wyjątkowością i może taką ciekawą i właściwą puentą będzie wyjątkowość radia, ponieważ ja jestem zakochany w radiu. Kilka lat spędziłem też przed mikrofonem i... Wydaje mi się, że to jest taka część, która jest niedoceniana w dzisiejszych czasach i w dobie internetu, mediów społecznościowych, telewizji. I to jest właśnie naprawdę wyjątkowe, że wciąż możemy cieszyć się głosem, emocjami, wyobrażać sobie różnego rodzaju rzeczy i mieć to w sobie i czuć to, co wypowiadają ludzie tylko i wyłącznie swoim głosem. Tak. I mieć te emocje i przeżywać to razem z nimi. I to jest naprawdę wyjątkowe, że ludzie wciąż słuchają radia i radio jest z nami. Mam nadzieję, będzie z nami jak najdłużej. Dziękuję. To pozdrawiam towarzysza broni. Niech się pan trzyma zdrowo. Pozdrowienia dla tych przyjaciółek bliźniaczy, które jutro obchodzą urodziny. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu pięknie za spotkanie. Dziękuję pani Irenie Dan, Agnieszce Furtak-Bilni, która dzisiaj była wydawcą Trójki pod Księżycem. No i trzymajcie się zdrowo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Na koniec jeszcze będzie taki utwór instrumentalny. Znowu z dziwnym instrumentem, to didgeridoo, taki jak australijska, taka olbrzymia trąba. No a my się za dwa tygodnie spotykamy, mam nadzieję. I tak mówię, żeby jeszcze 25 sekund. Już mogę, pani Reno? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.